जीवन शुद्ध बनाना है। सत्संग के द्वारा अपना जीवन निर्मल शुद्ध स्वच्छ निर्मल बनाना है, जिससे लोक और परलोक दोनों की सिद्धि हो जाएगी। वो जीवन शुद्ध बनाने के लिए सबके साथ में प्रेम का, आदर का, हित का बर्ताव करना है। अभी ज्यादा पतन हो रहा है स्वार्थ बुद्धि से, भोग बुद्धि, स्वार्थ, सुख बुद्धि, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, इससे बहुत बिगाड़ हो रहा है। तो इसकी बड़ी भारी जरूरत है। जैसे भूखे के लिए अन्न की जरूरत होती है, प्यासे के लिए जल की जरूरत होती है, ऐसे अपने इस जनता के लिए स्वार्थ त्यागी की बहुत आवश्यकता है। ये भूख लगी हुई है, इस वास्ते अपने स्वार्थ का, अपने मतलब का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों के हित की दृष्टि से बर्ताव की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। ये शुरू करना चाहिए अपने घर से, घर में ही, अपने जनों में ही। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भुजाई भतीजा है, इससे शुरू करना, यहाँ से ही। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सर्वभूत हिते रहता है, वो शुरू यहाँ से करना चाहिए। फिर सब प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। रामायण माया के पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा समझ नहीं आती माई, दूसरे को पीड़ा देने के समान अधमता नहीं है। पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, कोई सी दुर्लभ नहीं है लोगों को पर लोग। तो आप लोगों को जैसे है तो एक विशेष ख्याल करें, इस सत्संग से विशेष सीखें कि हम घर वालों के साथ उदारता का, प्रेम का, सेवा का अपने भाव रखकर बर्ताव करो, कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, कैसे आदर हो, कैसे की प्रसन्न हो, कैसे इनका कल्याण हो, इस तरह का बर्ताव घर में से शुरू करें अपने। फिर सब जगह, घर पर, फिर पड़ोसियों, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर देश, प्रांत। इससे बड़ा लाभ होगा। ये अपने स्वार्थ बुद्धि के कारण से ही पतन हो रहा है। ये विशेष विशेष पाप होते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ बुद्धि से। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हित हो, परमार्थ कहे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्। अष्टादश पुराण, 18 पुराण व्यास के दो ही वचन है, परोपकार है, पुण्याय, पुण्य करना हो, पवित्रता होने लाने हो तो दूसरा उपकार करो, हित करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वास्तविक हित पहुंचाओ। कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सब परम सुख परम आनंद को प्राप्त कैसे हो जाए, सर्वभूति हिते रता, ये रति हो जाए, ये प्रीति हो जाए। जैसे लोभी की धन कमाने में प्रीति है, भोगी की भोग भोगने में प्रीति है, इसी तरह से ही दूसरे हित का ही लोभ हो जाए, कैसे सबका हित हो। तो भगवान कहते प्राप्ति मंत्र, मेरे को प्राप्ति हो जाए। आज दुनिया में स्वार्थ की बात बहुत बढ़ गई, पहले जमाने में ऐसे नहीं थे। पहले जमाने में कुटुंब को सुखी देखना चाहते थे, आदर करते थे, सेवा करते थे। आजकल ऐसी होगी, स्त्री अपना सुख चाहती, पुरुष अपना सुख चाहते, माँ बेटा है जो माँ अपना सुख चाहती, बेटा अपना सुख चाहती, भाई अपना, दूसरा भाई अपना सुख चाहते हैं, ये अपने सुख सुख में सब दुखी हो गए। इस वास्ते अपने इस बात की बड़ी जरूरत है कि दूसरा रेत कैसे हो, क्षमा कैसे, परोपकार है पुण्य आया या पाप आए पर पीड़ित हूं, तो ये पुण्य बड़ा किस तरह से हेतु। तो प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सबसे ऊंचा प्रेम है। तो प्रेम मानो हित का बर्ताव करने से प्रेम बढ़ेगा, सबके साथ हित का प्रेम का बर्ताव करें। सत्संग से हम सीखें, सीखना क्या है, केवल याद करने का सीखना नहीं है, सेवा करना सीखें। दूसरों कैसे प्रसन्न हो ऐसी सेवा सीखने की जरूरत है। ये अपना चातुर्मास है तो इसमें सीख लेनी विद्या दूसरा हित करने की, तो बहुत लाभ होगा अपने को, दूसरों को, दुनिया को, सबको लाभ होगा। अपना स्वभाव सुधरेगा और हमारा स्वभाव सुधरेगा तो हमारे पास वाला का स्वभाव सुधरेगा, और पास वाला सुधरेगा तो दूसरों का सुधर सुधरेगा। और कोई बातें करें तो अपना भी नहीं सुधार, दूसरों कैसे होगा। इस वास्ते अपने अभिमान और स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों के हित की प्रेरणा करो। कैसे ये तो सब सुख कैसे हो, सब आराम से कैसे रहे, बाल बच्चे छोटे समान अवस्था बूढ़े तीनों को सुख कैसे हो। इसमें अपनी वस्तु और आराम दो का त्याग करना पड़ता है। वस्तुओं को सुख दे तो वस्तुओं का सुख त्याग करना पड़ता है, और शरीर इकट करके सेवा करें तो शरीर के आराम का त्याग करना पड़ता है। परंतु ये त्याग दोनों करने से शांति मिलेगी, त्याग शांति का अंतर, और आराम ज्यादा रखेगा वस्तु में कंजूसी करेगा तो अशांति बढ़ेगी। एक बात है ये मार्मिक, मनुष्य संग्रह और भोग चाहता है, मेरे संग्रह सुख हो जाए, इससे अशांति बढ़ेगी। और शांति ये संग्रह की इच्छा न होने पर भी संग्रह होना तो हो ही जाएगा, इच्छा से नहीं होगा, होनहार से होगा। मानो धन आना है, वो धन का आना अपनी इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा हो तो धन आएगा, इच्छा नहीं हो तो नहीं आएगा। अनुकूल परिस्थिति है उसका संबंध अपनी इच्छा के साथ नहीं है। मानो इच्छा होने से अनुकूलता आवेगी, इच्छा नहीं करने से अनुकूल नहीं आवेगी, ऐसा इच्छा के साथ संबंध नहीं है। उसका संबंध है प्रारब्ध के साथ, विधान के साथ, होनहार के साथ। हो तब हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, हो तब हो तो बड़ो बली, बड़ा बलवान है वो तो कर लो, एक भवितव्य होतव्य। किन माने माने नहीं, होनहार से हार, तो होनहार के अधीन है धन का आना, इच्छा के अधीन नहीं है। इस बात से इच्छा के त्यागने से कोई हानि नहीं होगी, लाभ होगा। तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करने से वस्तु में भी ज्यादा आवेगी। एक देखो कृपा देकर सुनो, मार्मिक बात है, आप किसी को कुछ भी देना चाहते हो तो लेना चाहता है उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो। बहन बेटी देख लो, साधु ब्राह्मण देख लो, जो लोधू भैंस ज्यादा लेना चाहते हैं उसको देने का मन कम करता है। अगर उसको देने का मन करते चोर है डाकू है उनको देना चाहिए, तो चोरी कर लेते हैं, हत्या कर देते हैं, रातों जगते हैं तो उनके चाहना तो ज्यादा है, तो उनको देना चाहिए, उनको देने का मन नहीं करता है। सब सेवा करो तो संतों की करो, संत कौन की जो त्यागी है, लेना नहीं चाहते। तो मतलब क्या हुआ कि न चाहने से लोग सेवा की चाहते हैं, तो एक विधान है कि न चाहने से दुनिया मात्र की चीज आवेगी और चाहने से आड़ लग जाएगी, बदल लग जाएगी, ताला लग जाएगा। इस वास्ते साधना न करके, कामना न करके सेवा करना, ये दो बात की बहुत आवश्यकता है। कुटुंब शुरू करो अपने कुटुंब से, माता पिता भाई भुजाई स्त्री पुत्र चाचा ताऊ आदि, ये जो खास कुटुंब भी है, उनको सुख पहुंचाओ। वे चाहे सुख न पहुंचावे, दुख दे तो भी उनको सुख पहुंचाना है। एक पद आता है, अपने राम से रची रहिए, जो कोई बादी बाद चलावे, दो जगाल वाकी सही है, अपने राम से रची रहिए, अपने भगवान में से हो, कोई नाराज गाल से सुन करा दो। तो कुटुंब में कोई हमारे साथ बर्ताव करना भी करे तो सह करके अपनों अच्छा बर्ताव करना है, इसमें अपना और दोनों का भला है और अपना कल्याण करना है। हमारे भारतवर्ष की रीति कल्याण में है, हमारी संस्कृति सब जीव के कल्याण में है, इस वास्ते भारत सबसे बढ़कर है, क्योंकि सब ध्येय कल्याण में है। बालक पर से लेकर ब्रह्मचर्या सर्व से नैष्ठिकर उपकुर्वान, मतलब क्या है कि जिस तरीके से किए कुछ जीव का कल्याण हो जाए। मनुष्य जन्म का ध्येय खास कल्याण करना है, यार भारतवर्ष की खास चीज तो अपने लोगों को ये सीखना है, अपनी इच्छा कामना का त्याग करके दूसरों की इच्छा पूर्ति हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, इससे अपना हित स्वतः ही होगा, स्वाभाविक स्वतः ही। सूर्य के सामने हम चंदन चढ़ावे तो हमारे सिर पर चंदन स्वतः ही चढ़ेगा, स्वाभाविक। दूसरों के प्रति अच्छा बर्ताव करेंगे तो उस अच्छा का असर अपने तो तत्काल होगा। कोई रास्ता भी पूछता है तो उसको खड़े रहकर बता दो कि रास्ता ये है, प्रेम से तो आपको शांति मिलेगी। दूसरे का हित करने से, दूसरे की सेवा करने से लाभ अपने बहुत ज्यादा होता है। हम उस पर एहसास करें, तुम्हारा हमने इतना हित किया, तुम्हारे को पढ़ाया, तुम्हारे ये किया ये किया, ये बात बढ़िया नहीं है। वो पढ़ाया तो अपना हित हुआ है, अपना तो उसका हित दिखता है, इसमें अपना अभिमान है और सकाम भाव है। अपने समझना को चाहिए, इन्होंने हित करने का अपने को मौका दिया। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के पास में जाकर रामायण सुनते हैं, पहले नारद जी मिले, भगवान शंकर मिले, तो उन्होंने कहा थे तुम और जाओ जाओ। भगवान शंकर ने भी कहा कि भाई मार्ग में मिले मैं कैसे बताऊं, इस बात में तुम जाओ, कहा जाओ कागमोहन के पास में। वे शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि मैंने उसको नहीं दिया, कारण क्या है कि मेरे से ज्ञान लेने से इतना लाभ नहीं होगा। तू बड़े आदमी है ना, उसे लाभ होता है, तो बड़े आदमी लाभ देने पर अभिमान नहीं मिटता। और गरुड़ जी है पक्षियों के राजा और शब्द योग पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी कौआ, उसके पास जाकर जो सुनेंगे तो अभिमान दूर होगा और ज्ञान होगा। एकाकुशन जी बड़े भगवान के प्यारे भक्त है, ऊंचे दर्जे के, और खग समझे खगी की भाषा। तो इस तरह से दूसरे की सेवा करने से लाभ होता है। तो गरुड़ जी महाराज ने पूछा, वहां सत्संग किया, परंतु अंत में काकभूषण जी कहते हैं मेरे पर भगवान ने कृपा की, जो संत समागम दीन, क्या सत्संग गरुड़ जी को होगा काकभूषण जी को, काकभूषण जी को सत्संग होगा। यद्य भी सभी विधि एक कौआ पक्षी चांडाल ऐसा सभी तो एक हो, परंतु भगवान ने बड़ी कृपा करी, मेरे को सत्संग दिया। तो सत्संग देने कहने वाले को लाभ ज्यादा होता है, ऐसे सेवा करने वाले को जिनकी सेवा कर रहे उनकी अपेक्षा लाभ ज्यादा होता है। एहसान करके हमने सेवा करी तो वो फिर अपना लाभ नष्ट कर देता है, अपना भाव गिरा देता है। भाव गिर जाने से वस्तु के लाभ कम होता है, वास्तव में सेवा का मौका दिया तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे मेरे पर बातें आती है, आप लोग सुनने का मौका न दो तो मैं किसको सुनाऊं? सुनने का मौका आप देते हैं तो मेरे पर कितनी कृपा होती है। मैं बनावटी बात नहीं, वास्तविक गहरी बात देखी जाए तो मेरी बातों से आपको लाभ होता है। तो मेरे भीतर बात है, भीतर बुद्धि में स्वयं, फिर बुद्धि में आती है, बुद्धि के मन में आती है, मन की वाणी में आती है, वाणी की आपके कानों में जाती है, कानों की आपके मन में जाती है, मन की आपकी बुद्धि में जाती है, बुद्धि की बात आप में जाती है। तो इतनी जगह जाते हुए भी आपको लाभ है तो मेरे को लाभ कितना होना चाहिए जाने पैदा हुई तो लाभ मेरे को ज्यादा होता है। तो ऐसा भी करते हैं हम आपको सुनाते हैं तो ये गलती होती है। इस बार दान पुण्य लेने वाले को चाहिए कि वो लेता है तो देने वाले की पर कृपा होती है, देने वाला करते हमने कृपा की है पर कृपा लेने वाले ने की है। एक गुणा दान श्रेष्ठ गुणा पुण्य, देने वाला तो एक रुपया दिया उन्हें हजार रुपया पुण्य हुआ तो ज्यादा लाभ किसको हुआ? तो ज्यादा लाभ कौन देता है? देने वाला। ईश्वर से ज्यादा लाभ होता है, ज्यादा लाभ होता है सुनने वालों से। ईश्वर से गोस्वामी जी ने श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुड़, श्रोता का नाम पहले लिया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता श्रेष्ठ है, श्रोताओं की कृपा से ही बातें पैदा होती है। हमने तो देखी है भाई, सुनने वाले प्रेम से सुनते हैं तो बातें अच्छी पैदा होती है। सुनने वाले की उपेक्षा करें पेपर हो तो बातें पैदा बढ़िया नहीं होती है। जितनी जितनी वो गहरी समझते हैं उतनी बातें बढ़िया बढ़िया पैदा होती है। तो कृपा कहने वाले की हुई, सुनने वाले की हुई, सुनने वाले की कृपा वो जो सुनते हैं जो चाहता होता है। एक बात याद आ गई कह देने की, जब मैं कलकत्ता गया था आरंभ में तो शेर जी ने कहा सत्संग सुनो व्याख्यान सुनो, तो कुछ दिन के बाद फिर पाकुड़े गया मैं, पाकुड़े गया तो मैंने प्रश्न किया कि शेर जी लोग सुनते हैं उनमें सुनने वाले प्यार से सुने आदर से तो बातें अच्छी पैदा होती है, अभी उपेक्षा करे तो बातें कम पैदा होती है, तो ये क्या अभिमान है? ये लोग साधु को तो देखना चाहिए कहाँ कहाँ हमारी गलती है, तो ये अभिमान हुआ। नहीं सुनो जाओ, नहीं सुन, नहीं सुना है गर्द तो सुना सुना मैं, तुम गर्द करो सुना बढ़िया बात सुना मैं, तो ये अभिमान है क्या है? तो शेर जी ने कहा अभिमान भी हो सकता है, न्याय है, अपने तरफ से कहा शेर जी ने कि न्याय है, उचित है कि वो सुनने वाला चाहे तब पैदा होनी चाहिए बात, क्योंकि भूखे हैं, अब भूखे हो ही नहीं तो फिर क्यों पैदा होनी चाहिए? इस वास्ते न्याय भी है। तो अपने अभिमान से दूर करना चाहिए, परंतु इसमें अभिमान ही केवल नहीं है, न्याय भी है, उचित भी है। तो इस वास्ते सुनने वालों की इच्छा से कहने वाले में अच्छे पैदा होती, बातें बढ़िया होती है। एक विद्यार्थी की बात सुनी है, वो काशी गया पढ़ने लगे तो घर वालों को लिखा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, और जब पढ़ाने लगा तो लिखा अब मैं पढ़ रहा हूं। तो पढ़ाने वाले की जितनी पढ़ाई होती है उतनी पढ़ाई करने वाले की पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे सुनने वाला मुझे लाभ होता है, उसी अपेक्षा सुनने वाला लाभ ज्यादा होता है। इस वास्ते हमारा लोभ रहता है कि सत्संग करने में बहुत लाभ होता है, और आपके लाभ होता है, हमारी परस्पर भाव लाभ होता है। तो चुपचाप रहने क्या होता है? तो सब बैठे रहो, तो सत्संग की चर्चा करने से बहुत लाभ होता है। तो अपना अभिमान त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, दूसरे के हित बुद्धि से बर्ताव करें। सुनाना हो तो भी स्वार्थ बुद्धि अपमान का त्याग करके, सुनना हो तो भी स्वार्थ बुद्धि अपमान का त्याग करके, किसी से देना हो तो भी स्वार्थ बुद्धि अपमान त्याग करके, लेना तो भी स्वार्थ बुद्धि अपमान का त्याग करने। अपने स्त्री आपकी भोजन बनावे तो उसे भोजन भी लेना है अपने स्वार्थ बुद्धि के अभिमान का त्याग करने है। उसे कुछ है तो मैं बनाऊ, कई बार उसको कहना चाहिए तुम बैठो मैं रसोई मान बनाता हूं, तो बड़ा प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, अभिमान से पतन होता है। अभिमान द्वेषित्वात् संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक, कोई शोक चिंता बाकी नहीं बचेगी अभिमान। इस वास्ते भगवान को है अभिमान, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगेगा। इस बार नारद जी का अभिमान है ना, जीते वो काम अहमति अधिकारी, तो अधिकारी हो तो दशा करी वो ना विधि विधे कौन विधि वाला। तो अभिमान न हो तो अभिमान दूर होता है सेवा करने से, धन का अभिमान देने से दूर होता है, शरीर का अभिमान खटकर परिश्रम करने से दूर होता है, तो सेवा से अभिमान मिटता है। तो सेवा करो तो घर से घर में ही ऐसा बर्ताव करो सबके साथ प्रेम का, जिससे आपको लाभ होगा और दुनिया को लाभ होगा, घर वालों को लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा। दुनिया को लाभ कैसे होगा? आप अच्छा बर्ताव करोगे तो लोगों पर असर पड़ेगा कि सत्संग से लाभ होता है, तो हमारे लाभ होगा, हमारे श्रोता ज्यादा आएंगे तो हमारे भी लाभ होगा, क्यों हमारे कहने को मौका मिलेगा, श्रोताओं को ज्यादा लाभ होगा। आप आचरण लाओ तब, और आपका आचरण गिरेगा तो हमारी गीता पर, हमारे सत्संग पर कलंक लगेगा। स्त्रियां आपस में लड़ती है तो कहे धूल तेरे सत्संग में, तो सत्संग में धूल पड़ेगा। आज बर्ताव करो तो हमारे सत्संग की महिमा होगी, तो महिमा होगी लोग सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे तो लाभ होगा। अच्छे बर्ताव से सबको लाभ होता है, करने वालों को, जिसके साथ उसको, सुनने वाले को, और जो बात सुनता है उसको भी, अब आज प्रत्यक्ष सुनता है उसको और बात ऐसा बढ़ता है सुनता है कोई, तो सबको लाभ होता है। अच्छी चीज अच्छी ही होती है, सबके लिए बढ़िया होती है। तो सद्भाव पूर्व भी सुनो, सद्भाव पूर्व सुनाओ, सद्भाव पूर्व भी साथ में बर्ताव करो, और सत्संग को सफल बनाओ, और सत्संग का प्रचार करो। लोगों में प्रचार भी सद्भाव से ही होता है, अच्छे भाव से ही प्रचार होता है। इस वास्ते बर्ताव अच्छा करना, प्रेम का, आदर का, अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके, इसमें घटा नहीं पड़ेगा। मनुष्य समझता है कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देंगे तो हमारे को स्वार्थ सिद्धि कैसे होगी, स्वार्थ सिद्धि ज्यादा होगी। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करने से स्वार्थ ज्यादा सिद्ध होगा, क्योंकि दूसरों को देने की मन में आएगी, लेने की मन में होगी नहीं, तब लेने के मन में उन्हें दूस लेने में संकोच करेगा। इस वास्ते स्वार्थ अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो, पर हित बस लेके मन घर में से ऐसा शुरू हो। नारायण नारायण नारायण नारायण। जी लगती है बैठे जरूर, आपको अच्छी लगती है तो बैठेगी जरूर। अच्छे जितना आदर आपके मन में होगा उतनी भीतर बैठेगी, आदर कम हो कम बैठेगी, बैठ जाएगी। और दूसरा उद्देश्य आप बनाओ, उद्देश्य कि हमें अपना कल्याण करना है, ये उद्देश्य बनने से बैठती है बात। आपका विचार है व्यापार करना है तो कोई व्यापार में हो तो चढ़ लग जाती है, मेरे को व्यापार पर थोड़ी लगेगी। आप व्यापार करना चाहते हो करते हो तो आपके व्यापार की बात विशेष लगेगी, मेरे लग जाएगी क्या? कितनी बढ़िया बात है, कितना नफा और है, वहां बस बहुत नफा है, बहुत है, तो मेरा मन करेगा साथ में खरीद लें। तो आप उद्देश्य रखो कि हमारा कल्याण करना है, इस सत्संग से हमें अपना लाभ लेना है। लाभ क्या है कि पारमार्थिक लाभ, जिससे कल्याण हो जाए, ऐसा उद्देश्य बनाओ। फिर बैठेगी बात। नारायण सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 27 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम